Vi gör det igen. Vi stänger dörren till en värld som finns där ute. Vi är här. Ett universum just för oss. Oh, oh. I varje andetag finns du. Vi är här och vi är nu. Ett ögonblick, en evighet. Tiden stannar när du ler. Vi är allting som vi ser. Och ingen stoppar oss, för vi är vad de är. Bortom tid och rum, dit ingen annan når. Där ingen annan är, för vi är bortom allt. När vi rör varann, blir ingenting sig lik. För inget är som vi, när vi är bortom allt. I natt finns inget som förstör. Finns ingen som vet vad vi gör. Vi bara låter allting ske. Tiden stannar när. Bortom rum och tid, en egen värld där vi.